بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ، ہمارا مطالعہ چل رہا تھا نو فیب ریکوری گائیڈ، جو کہ اور زنا کی لت سے آزادی، اس کے متعلق ہمارا کتاب کا مطالعہ چل رہا ہے، جو کتاب جمشید اقبال مروت صاحب نے لکھی ہے۔ آج ہم نے اس کا قسط نمبر 5 کا مطالعہ کرنا ہے، جس کا ٹاپک تھا پی ایم او کے نقصانات۔ محترم دوستو، السلام علیکم۔ اگر آپ ہماری کمیونٹی میں نئے ہیں تو پہلے ری بوٹنگ گائیڈ کی پچھلی 4 اقساط پڑھ لیں، تاکہ آپ کو نو فیب کا مکمل بیک گراؤنڈ اور ضروری معلومات حاصل کرنے میں آسانی رہے۔ آج کے اس دور میں کئی لوگ جھوٹی رہنمائی کی وجہ سے ابھی تک اس سوچ میں پڑے ہیں کہ مشزنی یعنی مسٹربیٹ کتنی صحیح اور کتنی غلط ہے۔ مشزنی یعنی کہ مسٹربیٹ کی عادت کی حوصلہ افزائی کرنے والے لوگ، جو خود کو لائف کوچ، ریسرچرز اور مینٹل ہیلتھ کنسلٹنٹ کہتے ہیں، ان کی باڈی لینگویج اور حلیہ اتنا شاندار اور پروفیشنل ہوتا ہے کہ اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ ان پر اعتبار کرنے لگ جاتے ہیں اور مغالطہ میں اپنی لائف برباد کر بیٹھتے ہیں، کیونکہ جو دکھتا ہے وہی بکتا ہے۔ ایسے لوگ اپنی دکان چلانے کے لیے پورے اہتمام کے ساتھ پروپیگنڈا کرتے ہیں اور اپنے نام نہاد مشوروں کے ساتھ سائنس کا لیبل بھی لگاتے ہیں، تاکہ لوگوں کے جال میں پھنسنے کی کوئی کسر باقی نہ رہے۔ بلین ڈالر پون انڈسٹریز ایسے لوگوں کو خرید چکی ہے۔ ان کے پروپوگینڈو کا نتیجہ ہے کہ آج آپ نیٹ پر ریسرچ کریں تو پہلے وہ لنک آتے ہیں جہاں پون کو نارمل اور مشزنی یعنی مسٹربیٹ کو بے ضرر قرار دیا جاتا ہے۔ اسی طرح سینکڑوں ڈاکٹرز، سائیکولوجسٹ پیسوں کے لالچ میں آ کر لوگوں کو ایسے غلط مشورے دے رہے ہیں کہ وہ لوگ جو ماسٹربیشن چھوڑ چکے ہوتے ہیں، مشزنی چھوڑ چکے ہوتے ہیں، پھر سے اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جب پون اور مشزنی کرنے سے انہیں بیماریاں گھیرتی ہیں تو ان جھوٹے ڈاکٹروں کا دھندا چلتا ہے، اور وہ نہیں چاہتے کہ لوگ ان کے پاس آنا چھوڑ دیں۔ چونکہ ایسے نام نہاد ڈاکٹر، سائیکولوجسٹ پون ایڈکٹس کے من اور چاہت کے مطابق بات کرتے ہیں، لہٰذا پون ایڈکٹس ان سے بآسانی متاثر ہو جاتے ہیں، اور ایک بار کوئی مس گائیڈنس مل جائے تو پورا پون ایڈکٹ ایک ایسے کنویں میں گر جاتا ہے جس سے باہر کی خوبصورت دنیا دیکھنے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ اگر وہ محض اپنے خود کے تجربات کو ہی آزما لے تو اس پر ثابت ہو جائے گا کہ پون اور مشزنی یا مسٹربیٹ اس کے لیے کس قدر بری چیز ہے۔ مشزنی ان مسٹربیٹ کے بعد انسان میں قدرتی طور پر پچھتاوا، اسٹریس اور دماغی اور جسمانی تھکاوٹ ہوتی ہے، جو اس بات کا پیغام ہوتی ہے کہ اس عمل کو دہرایا نہ جائے۔ لہٰذا ایسے لوگوں سے ہماری یہ درخواست ہے کہ ہر کسی کی بات میں نہ آیا کریں، پہلے آزمائیں پھر ماننے کی عادت ڈالیں۔ آپ کی زندگی پہلے سے کئی گنا بہتر ہو جائے گی، اور اکثر بیماریوں جن کا علاج کروانے آپ ڈاکٹروں کے پاس جایا کرتے تھے چند مہینوں میں خود بخود ٹھیک ہو جائیں گی۔ ویسے بھی ان نام نہاد ریسرچرز کا دور اب ختم ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ لوگ اب پون اور مشزنی مسٹربیٹ کے نقصانات تسلیم کرتے جا رہے ہیں۔ اسٹیج زیرو پری نو فیب سے مراد نو فیب سے پہلے کا اسٹیج ہے۔ اس کا دوسرا نام ہے دا تھرڈ شولڈ، آزادی کی دہلیز پر، کیونکہ یہی وہ اسٹیج ہے جب آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ بس اب بہت ہو چکا۔ آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ اب مجھے اس مہلک نقصان دہ عادت کو یہیں ختم کرنا ہوگا۔ اسی فیصلے کی وجہ سے نو فیب میں اس اسٹیج کو آزادی کی دہلیز پر دا تھرڈ شولڈ کا نام دیا گیا ہے۔ یہ اسٹیج ایک پون ایڈکٹ کی زندگی کی عکاسی کرتا ہے۔ آئیے آج ہم آپ کو اس اسٹیج کے چند حقائق کے بارے میں بتائیں، تاکہ آپ کو نو فیب کی اہمیت اور ضرورت کا پتہ چل سکے۔ یہ وہ اسٹیج ہے جب آپ پون اور مشزنی مسٹربیٹ کے نشے میں ڈوبے ہوتے ہیں۔ پون اور مشزنی مسٹربیٹ آپ کے دماغ سے ڈوپامین کے سپر ہٹس ریلیز کرواتی ہیں، جس کے نتیجے میں آپ کو پون اور مشزنی مسٹربیٹ سے ہٹ کر ہر چیز بورنگ لگتی ہے، کیونکہ ان سے ریلیز ہونے والا ڈوپامین پون اور مشزنی سے تقریباً 7 گنا کم ہوتا ہے۔ چنانچہ آپ اسٹیج زیرو پر ہر چیز سے فرار کا راستہ ڈھونڈتے ہیں۔ شادی بیاہ کا فنکشن ہو یا کوئی جلسہ پارٹی ہو، آپ وہاں جانے سے کتراتے ہیں، یہاں تک کہ اپنے دوستوں سے ملنے سے بھی گھبراتے ہیں، کیونکہ پون کی وجہ سے سوشل انزائٹی ہوتی ہے۔ یہ آپ کو لوگوں سے بھری دنیا میں بھی اکیلا کر دیتا ہے۔ شادی کے بارے تو آپ سوچ کر ہی ڈر جائیں گے، کیونکہ آپ کے لیے اپنے آپ کو سنبھالنا مشکل ہے، بیوی بچے سنبھالنا تو بعد کی بات ہے۔ اسٹیج زیرو کے چند حقائق سماعت فرمائیں۔ موٹیویشن کی کمی اور دماغی اور جسمانی کمزوریاں، آپ کوئی بھی محنت طلب کام نہیں کر سکتے۔ ایسا کام شروع کرنے پر جلد ہی تھک کر پسینہ پسینہ ہو جاتے ہیں، جسم میں کپکپی طاری ہو جاتی ہے اور آپ کو آرام کی شدید ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ اس لت سے پہلے جسم میں جو بجلی کی سی طاقت تھی وہ غائب ہو جاتی ہے اور آپ کا جسم کسی ڈسچارجڈ بیٹری کی طرح بیکار ہو جاتا ہے اور ہر وقت تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے۔ مادہ منویہ کی کمی سے آپ کو سر میں درد، ہڈیوں اور جوڑوں میں درد، دل کی کمزوری، دماغی کمزوری ہو جاتی ہے اور اداسی غالب رہنے لگتی ہے۔ آپ کا حافظہ، میموری شدید متاثر ہوتا ہے، کیونکہ سیمینل لیکوڈ، مادہ منویہ کے کیمیکل آپ کے دماغ کی خوراک ہوتی ہیں۔ سیمینل لیکوڈ یعنی مادہ منویہ کے کیمیکل آپ کے دماغ کی خوراک ہوتی ہے۔ آگے بڑھنے اور کامیاب ہونے کی خواہش دم توڑ جاتی ہے، نتیجتاً آپ اسٹریس، ڈپریشن، انزائٹی اور دیگر کئی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ منہ اور جسم سے بدبو، آپ کی زبان پر ایک سفید تہ جم جاتی ہے اور منہ سے ہمیشہ درگند آنے لگتی ہے، چاہے آپ کتنی بار منہ صاف کریں۔ جس طرح ایک لاش میں زندگی نہ ہونے کے سبب بدبو آنے لگتی ہے، اسی طرح مادہ منویہ جو آپ کی قوت حیات، وائٹل انرجی ہے، اس کی کمی سے آپ کا جسم بھی بے جان ہونے لگتا ہے۔ وائٹ بلڈ سیلز جو خطرناک بیکٹیریاز سے لڑتے ہیں اور انہیں مارتے ہیں، کم ہونے لگتے ہیں۔ چنانچہ جب آپ کے جسم میں خطرناک بیکٹیریا بڑھتے ہیں تو یہ آنتوں اور معدے میں انفیکشن کا سبب بنتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے منہ سے بدبو آنے لگتی ہے۔ جب یہ پرابلم بہت بڑھ جائے تو آہستہ آہستہ جسم سے بھی بدبو آنے لگتی ہے۔ مادہ منویہ کی کمی پورے جسم کو اندر ہی اندر کھوکھلا کر دیتی ہے۔ نظام انہضام پر اثرات، اسٹریس اور ڈپریشن کا براہ راست اثر آپ کے نظام انہضام پر ہوتا ہے، لہٰذا آپ کا معدہ اور آنتیں ٹھیک سے کام نہیں کریں گی۔ اسی طرح جگر، پتہ اور پینکریاز کے افعال بھی متاثر ہوں گے، جس سے قوت ہاضمہ پر برا اثر پڑتا ہے۔ نیند کا متاثر ہونا اور متعلقہ نتائج، آپ کی نیند کے معمولات شدید متاثر ہوتے ہیں۔ ایکسائٹمنٹ کی کمی کی وجہ سے آپ سونے کے وقت فون دیکھیں گے، جس کے سبب آپ کا وقت، آپ کی نیند اور آپ کی انرجی میں کمی ہو جاتی ہے۔ اس سے آپ کا سر ہمیشہ بھاری بھاری رہتا ہے، کھانا بھی ہضم نہیں ہوتا، قبض کی مستقل شکایت رہنے لگتی ہے، اور ایسا ہونا کئی خطرناک بیماریوں کا سبب بن جاتا ہے۔ ارتکاز اور توجہ کی کمی، آپ کا دماغ قوت ارتکاز اور قوت حافظہ شدید متاثر ہوتے ہیں۔ شہوانی خواہشات کی بھرمار سے آپ کا کام شدید متاثر ہوتا ہے اور آپ وقت کی شدید کمی کا شکار ہوتے ہیں۔ آپ دن میں ایک سے زیادہ بار مشتنی کرنے، مسٹربیٹ کرنے لگتے ہیں، تاہم پھر بھی مطمئن نہیں ہوتے۔ یہ چیز آپ کی شخصیت کے قدرتی توازن، بیلنس، نیچرل بیلنس اور قوت ارتکاز یعنی توجہ کرنے کی صلاحیت کو ختم کر دیتی ہے۔ آپ کا اپنے ساتھ میں کیا کروں والا رویہ ہو جاتا ہے۔ اگرچہ آپ کو اپنا کام معلوم بھی ہوتا ہے، لیکن رویہ ہو جاتا ہے کہ میں کیا کروں، آپ کا اپنے ساتھ میں کیا کروں والا رویہ ہو جاتا ہے۔ اگرچہ آپ کو اپنا کام معلوم بھی ہوتا ہے، سر چکرانا اور بالوں کا جھڑنا اور سفید ہونا، زیادہ مشجنی سے سر میں چکر آنے کی شکایت عام رہنے لگتی ہے، بال جھڑتے ہیں اور جلد ہی سفید ہونے لگتے ہیں۔ کانفیڈنس کی کمی، اعتماد کی کمی، آپ کا سارا اعتماد مادہ منویہ کی طرح نالیوں میں بہ کر ختم ہو جاتا ہے۔ انسان کو اپنے آپ پر بھی کنٹرول نہیں رہتا۔ منرلز کی کمی اور زہریلے مادے، زیادہ مشجنی یا مسٹربیٹ سے جسم کے منرلز ختم ہونے لگتے ہیں اور اس وجہ سے جسم میں زہریلے مادے بڑھنے لگتے ہیں، جو پھوڑے، پھنسیوں کی صورت اختیار کر سکتے ہیں۔ نامردی اور سرعت انزال، نامردی اریکٹائل ڈسفنکشن کی شکایت ہو جاتی ہے اور عضو خاص میں انفیکشن ہونے لگتا ہے۔ زیادہ مشجنی سے سرعت انزال کی بیماری بھی، یعنی وقت سے پہلے مادہ منویہ خارج ہونا ہو جاتی ہے، جس کے سبب آپ کی ازدواجی زندگی شدید متاثر ہوتی ہے۔ کمر اور گھٹنوں میں درد، سیمینل لیکوڈ یعنی مادہ منویہ میں کیلشیم اور کئی اور قیمتی منرلز پائے جاتے ہیں۔ مسٹربیشن سے ان کی مقدار جسم میں کم ہوتی جاتی ہے، جس سے کمر اور گھٹنوں میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ مادہ منویہ آپ کی قوت حیات ہے، جس کی کمی سے آپ کے بوڑھے ہونے کی رفتار بڑھ جاتی ہے۔ اسپرمز کی مقدار میں کمی، زیادہ مشتنی یا مسٹربیٹ سے مادہ منویہ میں موجود اسپرمز کی مقدار کم ہونے لگتی ہے۔ اس کے سارے منرلز ختم ہو جاتے ہیں اور یہ پانی جیسا پتلا ہو جاتا ہے، جس سے بانجھ پن جیسی بیماری لگ جاتی ہے۔ خودکشی کے خیالات، پون اور مشتنی سے خودکشی کے خیالات آنے لگتے ہیں، کیونکہ آپ کے دماغ کا زیادہ ڈپریشن کی وجہ سے قدرتی توازن خراب ہو جاتا ہے، بیلنس خراب ہو جاتا ہے۔ عورتوں سے نفرت، بار بار پون دیکھنے اور مشتنی کی وجہ سے آپ کی حساسیت ختم ہو جاتی ہے۔ مزید یہ کہ پون میں دکھائے جانے والے سین حقیقی زندگی سے کہیں زیادہ پرکشش ہوتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ پون اور مشتنی سے بڑھ کر اس دنیا میں کوئی لطف نہیں، یہاں تک کہ آپ پون اور مشتنی کو بیوی سے مجامعت پر بھی ترجیح دینے لگتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے جیون ساتھی کو سیٹسفائیڈ نہیں کر سکتے، لہذا آپ کو حقیقی دنیا میں عورت کے وجود ہی سے نفرت ہونے لگتی ہے۔ اگر وکٹم عورت ہے تو اسے مرد سے بیزاری ہونے لگتی ہے، یعنی کہ اگر اس بری لت میں مبتلا خواتین ہے تو اس کو مردوں سے نفرت ہونے لگتی ہے، بیزاری ہونے لگتی ہے، اور اگر اس بری خصلت کے جو شکار ہیں وہ مرد حضرات ہیں تو ان کو عورتوں سے بیزاری اور نفرت ہونے لگتی ہے۔ اکیلے پن کا احساس اور اسٹریس، عدم تحفظ اور اکیلے پن کا احساس بڑھ جاتا ہے، یہ بہت خطرناک صورتحال ہوتی ہے۔ ماہرین بتاتے ہیں، اسپیشلسٹ بتاتے ہیں کہ ایسی صورتحال میں آپ کے جسم کے اندر ایسے کیمیکلز ریلیز ہوتے ہیں، خارج ہوتے ہیں، جس سے آپ کا اسٹریس رسپانس مستقل طور پر فعال رہتا ہے۔ اسٹریس رسپانس مستقل طور پر فعال رہتا ہے، اس کے مستقل فعال رہنے سے آپ کے جسم کا کوئی عضو ایسا نہیں جو متاثر نہ ہو۔ اکڑا جسم، کندھے اور خاص طور پر معدہ اس سے شدید متاثر ہوتا ہے۔ سنسان اور اداس چہرہ، آپ کی آنکھوں کی روشنی، چہرے کی چمک اور باتوں کی مٹھاس اور شخصیت سب کچھ تباہ ہو کر رہ جاتا ہے۔ بے صبری، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ پورن اور مشتنی مسٹربیٹ سے آپ کو فوری تسکین کا احساس ہوتا ہے، احساس ملتا ہے، جو ہی خواہش ابھری آپ نے پورن دیکھ کر پوری کر لی۔ ایسا مستقل کرنے سے آپ کی طبیعت میں ایک عجیب سی بے صبری پیدا ہو جاتی ہے، آپ کوئی بھی ایسا کام کرنے سے گھبراتے ہیں جو صبر آزما ہو۔ دوستو، شاید آپ کو پتہ نہ ہو لیکن صبر زندگی کا ایک بنیادی جز ہے۔ بے صبری کی بری عادت سے آپ کی مردانگی، آپ کا اعتماد اور آپ کے کام شدید متاثر ہوتے ہیں۔ آپ ہر وہ کام کرنے لگتے ہیں جس سے فوری تسکین ملے، خواہ اس کام میں آپ کو نقصان ہی کیوں نہ پہنچ رہا ہو۔ مادہ منویہ کے گلینڈز کی کمی، سیمینل لیکوڈ کے گلینڈز اتنے کمزور ہو جاتے ہیں کہ محض پون دیکھنے سے، غلط خیال آنے سے، یا جن سے مخالف کے چھونے سے، یا محض بات کرنے کے دوران ہی مادہ منویہ سیمن جو ہے وہ خارج ہونے لگتا ہے۔ یہاں تک کہ کئی بار اونچی آواز سننے سے یا زیادہ وزن اٹھانے سے بھی منی یعنی کہ سیمن کا اخراج ہو جاتا ہے۔ پیشاب میں بھی قطروں کا اخراج ہونے لگتا ہے اور پیشاب جھاگدار ہو جاتا ہے۔ سارا دن شہوت انگیز خیالات دماغ میں گردش کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ نیند کے دوران بھی شہوانی خواب آنے لگتے ہیں۔ نوٹ، اہم بات، یہ تمام نقصانات اس دنیا سے تعلق رکھتے ہیں، جبکہ آخرت کے نقصانات تو اس سے بھی کہیں زیادہ ہیں، جن کا اظہار اسی دنیا میں ہی ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک پون ایڈکٹ کا دل نماز، قرآن، اللہ کے ذکر اور اسلام سے اچاٹ ہونے لگتا ہے، اس کی حساسیت اس قدر کمزور ہو جاتی ہے کہ اسے یہی دنیا حتمی لگتی ہے اور آخرت کا وجود اسے ڈرامہ لگنے لگتا ہے۔ اس کے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہوتا کہ وہ کائنات کے اسرار و رموز اور روحانیات جیسے موضوعات پر غور و فکر کرے، اس سے اس کا ایمان بھی خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ ڈیئر ریبوٹرز، ان علامات کو 3 بار دھیان سے پڑھیں تاکہ آپ کے لاشعور میں یہ بات سما سکے کہ مشتنی، مسٹربیٹ اور پون آپ کے لیے فائدہ مند نہیں بلکہ شدید نقصان دہ اور مہلک ہے، نقصان دہ ہے۔ کیونکہ جب تک آپ میں یہ احساس بیدار نہیں ہوگا، باہر کی موٹیویشن کام نہیں کرے گی۔ اس وقت تک اپنے دماغ کو ان سے ہونے والے نقصانات کے بارے میں وارننگ دیتے رہیں جب تک آپ کی اس لت سے جان نہیں چھوٹتی۔ اس قسط میں ہم نے اسٹیج 0 کے بارے میں سمجھا، اگلی قسط میں نوفیب کے اسٹیج 1، جسے دا بگنرز، جس کا دورانیہ 1 سے 7 دن کا ہوتا ہے اور جو نوفیب کا سب سے مشکل ٹائم پیریڈ ہوتا ہے، کے بارے میں بتائیں گے۔ تو یہ 5ویں قسط ہم نے یہاں تک مطالعہ کی، 6ٹی قسط انشاءاللہ دیگر آڈیوز میں آپ لوگ سماعت فرمائیے۔